century toy. Trójka. Program trzeci. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach, dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żół, a do nikąd jadę z tobą. Męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. To płyta, która pojutrze kończy 20 lat. A jak dobrze się trzyma, prawda? Z rozmyśleń przy śniadaniu. Zespół Myslowic otwiera nasze spotkanie w programie Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na dwugodzinną porcję polskiej muzyki z różnych płyt, ale przeważnie z tych nowych i najnowszych. Taka właśnie za chwilę, w piątek, nocą z piątku na sobotę, moim gościem był Marek Napiórkowski, przyniósł ze sobą właśnie w ostatni piątek wydany najnowszy album Warsaw, New York City. Mm. Clarence Penn na perkusji, Robert Kubiszczyn na gitarze basowej i kontrabasie, Manuel Valera na fortepianie i Marek Napierkowski na gitarach. To kwartet. Ale na tej płycie także przecież jest gość specjalny, Chris Potter. To też i taki wątek pojawił się w naszej rozmowie z Markiem w piątek. Z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Cała audycja, 3 godziny do posłuchania. Jeśli Państwo nie znaleźli czasu nocą z piątku na sobotę, to zapraszam na trójkową stronę polskieradio.pl/trójka. Potem znajdujemy sekcję audycje i tam MO, czyli Mało Obiektywnie. Albo jeszcze prościej, polskieradio.pl/trójka/MO. I tam nasze spotkanie, to, które na antenie z piątku na sobotę od pierwszej do czwartej. Marek Napierkowski, tak jak mówił, najpierw zagrał trasę koncertową, potem wszedł do studia i jeszcze dograł jeden utwór w Nowym Jorku z Chrisem Potterem na saksofonie tenorowym i klarnecie basowym. Marek na koncertach w listopadzie, 5 listopada, w ramach cyklu Dobry Wieczór Jazz w Teatrze Roma w Warszawie. Jeszcze dwa utwory dziś z tej płyty, bo na tym albumie tylko 7 kompozycji ułożonych w takiej, a nie innej kolejności. To też Marek podkreślał, że to ważne, że płyta się w pewien sposób zaczyna, rozwija i kończy. Joyful Souls, utwór, który przed chwilą na antenie wybrzmiał, to ten kończący płytę, taki dynamiczny, nie na wyciszenie, ale właśnie taki dynamiczny na zakończenie tego albumu. To jeszcze dwa, tak jak mówiłem, Cloud Illusions, to jest utwór, który płytę otwiera, i Letting Go, utwór 6 na Warsaw, New York City. To są wszystko kompozycje Marka Napierkowskiego. Jedna jest wyjątkiem, Quantum Walk Roberta Kubiszczyna, ale to jej słuchaliśmy z piątku na sobotę, więc dzisiaj jeszcze dwa utwory autorstwa lidera zespołu. Marek Napierkowski, Warsaw, New York City. Thank you. Thank you. Zdecydowanie zakończenie płyty i to najbardziej dynamiczny jej fragment. Letting Go, a wcześniej Cloud Illusions. Marek Napierkowski ze swojej najnowszej płyty Warsaw, New York City. To też Marek żartował trochę z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Ten tytuł Warsaw, New York City jest trochę na wyrost, bo jak powiedział, cytuję, my wszyscy jesteśmy przecież słoikami. Bo Marek Napierkowski, jak Państwo wiedzą, to przecież Jelenia Góra, Robert Kubiszyn, wiadomo, z Krakowa, Manuel Valera mieszka w Nowym Jorku, ale przecież jest Kubańczykiem, no i Clarence Penn też pochodzi gdzieś tam ze Stanów, ale mieszka w Nowym Jorku. Taka to właśnie płyta Warsaw, New York City Marka Napiórkowskiego. Płyta, do której na pewno będę wracał w naszych spotkaniach trójkowych. O koncertach mówiłem Marka, proszę bardzo. Zerkamy na stronę mareknapiórkowski.com i w sekcji koncerty mamy 1 października, czyli w ostatnią niedzielę odbył się koncert Marka na gali wręczania nagród Koryfeusz Muzyki Polskiej. Tam Marek Napierkowski i Artur Leślicki zagrali Celuloid z orkiestrą smyczkową. To już za nami. No a przed nami jeszcze 3 daty październikowe. Marek Napierkowski, Artur Leślicki oraz Dorota i Henryk Miśkiewiczowie w Legionowie, to też Celuloid, 20 października, 29 października w Jeleniogórskiej w Filharmonii Dolnośląskiej. Również Marek, Artur i Celuloid z orkiestrą. No i 31 października w Nosprze w Katowicach zaczyna się jesienna trasa promująca płytę Warsaw, New York City. 31 października Nospre Katowicki, 2 listopada Saduszki Jazzowe w Blue Note w Poznaniu, 3 listopada Winnica Turnau w Baniewicach, 4 listopada Festiwal Jeleniogórski Jazzowy i 5, to już o tym koncercie Państwu mówiłem, Teatr Muzyczny Roma w Warszawie. Dobry Wieczór Jazz. Tam też Marek Napiórkowski ze swym kwartetem wystąpi. No a potem lecą do Kanady. Marek Napiórkowski Trio z Andrzejem Olejniczakiem. To będzie kilka koncertów

Piękny wstęp do tego numeru zagrał Dawid Fortuna. Mieszka w naszym domu, jak przegapię, zgubię drogę, szukam. O Marku już mówiłem, o Basi mówiłem, o Alanie mówiłem. Wszystko już powiedziałem. Papużek, przecież mówiłem na początku. Jako Pużek fortepian. Mateusz Pospieszalski i jego Kwintet Plus, tak jak sobie żartował na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. Ta płyta, to Państwo doskonale wiedzą, ale przypomnę raz jeszcze, powstawała właśnie w naszym studiu mniej więcej rok temu, jesienią 2016 roku, pod czujnym uchem Jacka Gładkowskiego, który także realizował dźwięk na tym koncercie. Tralala, płyta Mateusza Pospieszalskiego, wydana wiosną, ale tak to miało być, że koncerty promujące ten album będą się mogły odbyć dopiero jesienią. No i tak się zdarzyło. 1 października, czyli w niedzielę ostatnią, na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej Kwintet Plus, czyli Barbara Pospieszalska, Marek Pospieszalski, Kuba Płużek, Alan Wykpisz, Dawid Fortuna i lider zespołu Mateusz Pospieszalski.

ale możecie potrafić. Możecie nas wspomóc. Słuchaj, to pod Jerychem trąbią. Słuchaj. Tak śpiewa trójka. No, dawaj. Słuchaj, to pod Jerychem trąbią. Słuchaj, głos pod Jerycha trąb. No pięknie, pięknie, dzięki, dzięki wielkie. Udało się. Jerycho, muzyka Mateusz Pospieszalski, słowa Bartłomiej Kudasik. To jedna z kilku piosenek na tej płycie Tra Lala. Właściwie większość jest piosenek, a trzy są utwory instrumentalne i to właśnie tytułowy także nam zabrzmiał przed chwilą z tego koncertu pierwszopaździernikowego. Mateusz Pospieszalski, Quintet Plus. Ciekawe, czy oni jeszcze w tym składzie zagrają jakiś koncert. Będę śledził sprawy na bieżąco i jak tylko taki się zdarzy, to Państwa o tym poinformuję. Albo może nawet jak będzie miał się zdarzyć, to poinformuję, bo warto zobaczyć cały zespół w akcji. No tak ten koncert się kończył. Nie wszystko, co za chwilę Państwo usłyszą, pojawiło się na antenie. No ale od czego my tu jesteśmy? Powolutku zbliżamy się do końca. I teraz